Ruta 66. Benvinguts a la Ruta 66, un espai radiofònic de música rock. Aquí comença una edició més amb novetats discogràfiques i èxits del passat. I com és habitual, també una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. I ara comencem amb noves propostes. Ruta 66. Novetats. L'actualitat discogràfica. Això és nou. Per encetar la ruta 66 d'aquesta setmana, el nou EP dels Downtown Mystic, una banda afincada a Nashville que canvia de membres sovint. En aquest cas, han comptat amb la col·laboració de dos músics de la E Street Band, Max Bernberg i Gary Tallon. Per començar, escoltarem Harder Now. Amb el lideratge de Robert Allen, músic ficat a Nashville, la Music City USA, des de fa molts anys, els Downtown Mystic tornen a editar un altre EP. Amb un estil de rock vintage i modern, i amb influències de Springsteen, Tom Petty, els Stones i també Eagles. Anem per un altre, Turn Around and Go. Lost in a moment that goes flashing on by when you Aquests són els Downtown Mystic, una banda formada per músics veterans que beuen de les fonts de la música americana d'arrel i rock and roll, artistes que es troben de tant en tant per tocar en directe a part dels seus propis projectes. Way to Now és l'última que escoltarem d'ells. You know we're all looking for the reason when there doesn't seem Ruta 66, versions. Els originals i les seves versions. We Will Rock You és tot un himne del rock dels britànics Queen, una composició de Brian May de l'any 1977. La banda americana de glam metal Warrant la va versionar per ser inclosa a la banda sonora del film Gladiator, a l'any 1992, una història de dos joves adolescents atrapats en el món de la boxa il·legal. Anem a escoltar-la. Èxits d'ahir, d'avui i de sempre. I ara viatgem al passat amb els Texas Tornados, un quartet d'estil anomenat Tejano que debutava l'any 90 amb cançons com aquesta. Who Were You Thinking Of? Last night, who were you thinking? cançó Tex-Mex des del sud de Texas amb els desapareguts Freddy Fender i Doug Sam i els dos supervivents, Flaco Jiménez i Augie Meyers, creadors de la popular cançó Hey Baby, ¿qué pasó? Ara, des del 1991, adiós, México! Aquesta és la més coneguda banda de Tejano Music, el Texas Tornados, barreja de country, rock i diferents estils mexicans, amb artistes de diferents cultures que conviuen al sud de Texas. Els Texas Tornados van enregistrar 5 àlbums a la dècada dels 90 i després de la mort de dos components van desaparèixer. Aquest és el seu legat que han deixat per altres bandes del seu estil. Una més dels Texas Tornados, Is Anybody Going to San Antonio? San Antonio, or Phoenix, Arizona. Any place is all right as long as I forget I'm there. I'm back home. Well, tomorrow she'll 66, l'artista de la setmana. Ens agradaria presentar-vos una banda que hem descobert, Mike Rodgers and the Heartache. Evidentment, liderats pel vocalista i compositor Mike Rodgers. Fusió d'estils americans de l'àrea de Califòrnia. Aquí tens un exemple, Keep It Simple. Sundress, don't give a damn if her hair's a mess. I like a girl with no makeup, just like she looks like when she wakes up. I'll keep it simple, baby. I like a song only shouted out, two amplifiers way up loud, three chords and a point of view, punch off guitars and an attitude. Mike Rodgers i la seva banda The Heartache es van fundar l'any 2007, músics veterans provenents de diferents estils des del country al punk. Aquest és el segon disc de la seva carrera anomenat Paradise City, que avui estrenem aquí a la Ruta 66, punxant cançons com l'autobiogràfica Last Summer. Counter-stand. And now it's time. fading fast. Wyman Reese als teclats, Brian Wells a la bateria, John Skiger al baix, Steve Stargis a la guitarra acústica i el líder a la guitarra elèctrica i veu, Mike Rodgers. Una banda que hem descobert mercès a la distribuïdora Airplay Direct, que durant anys ens han enviat música al nostre espai. I la tercera que escoltarem de Mike Rodgers and the Heartaches porta per títol Marriott Girls. Don't fall in love with Els clàssics. You shake my nerves and you rattle my brain. Pioners del rock and roll. Ara fa uns mesos vam estrenar el nou disc de l'Electric Light Orchestra, és a dir, el més nou de Jeff Lynne. Però durant molts anys ha produït altres grans artistes com Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, els Beatles, Bryan Adams i també l'artista que escoltarem tot seguit, un dels pioners del rock and roll, el texà Roy Orbison. La cançó Heartbreak Radio, inclosa a l'àlbum King of Hearts de l'any 92, sona així, produïda per Jeff Lynne. Ruta 66. Música d'arrel americana. Aquesta setmana escoltarem 4 de les millors 25 cançons de l'actualitat country segons la llista actual de singles del Billboard. I la veritat és que m'ha costat triar aquestes 4. L'indústria de Nashville es troba plena de pop. Per començar, he triat Little Bit of You, de Chase Bryan, un jove texà de 22 anys. Half of that sky. Whoa, whoa, I'm a little bit restless, yeah. Can't get you off of my mind. Oh, I could use a little bit of your sweet kiss. Your lips on a night like this. I don't wanna be lonely with the stars all out. Need you here to help me. A little Sense cap mena de dubte, l'artista més autèntic del moment és Chris Stapleton. Té 37 anys i ha format part de bandes de bluegrass i southern rock. I també ha composat per altres intèrprets. L'any passat debutava en solitari amb l'àlbum Traveler i ha arrasat tant els Grammys com els premis de l'Academy of Country Music i la Country Music Association. I aquesta és la cançó del moment, Nobody to Blame. She took down a photograph of our wedding day, ripped it down the middle and threw my half away, and I got nobody to blame. I got nobody to blame but me. She broke all my fishing rods, put my guns in hot, threw my clothes out in the yard and changed out all the locks. And I got nobody to blame but me. I got nobody to blame but me. Un altre artista que també comença a triomfar arreu del seu país és Granger Smith, de Texas. Tot i tenir 36 anys i 8 àlbums d'estudi, després de molts anys, per fi ha aconseguit que una de les seves composicions arribi al cim de les llistes de les cançons més radiades. Aquesta, Back Road Song. Barbed wire fence carving on a hillside, cutting holes in the midday sun, like a postcard framed in a windshield covered in dust. I love the rhythm of an old gray black time, 33's just whistling by. Steer the wheel one-handed on a two-lane, hugging that line. I got the windows down, no one else around, singing, ooh, ooh, ooh. store in old New Holland, hammered down in Pasamona. The breeze smells like a summertime hay field's just been cut. I got the windows down, way out of town, singing, ooh, freedom is the miles I'm rolling on. Ooh, out here cruising to a back road song. I feel the wheels like a melody, like a radio dialing it strong. Come on, sing along, sing along. Get better, girl, what I'm thinking is I can pick you up, you slide in this truck, and I can hear you singing. Ooh, let me hear you singing. Sing along to my back road song. Come on, sing along to my back road song. This is my back road song. This is my back road song. Sing along to my back road song. Ruta 66 a internet. Visita la web del programa i escolta'l quan tu vulguis. Ruta66radio.cat. Fins aquí la Ruta 66 d'aquesta setmana. M'acomiado de tots vosaltres amb un altre dels destacats del moment a USA. El californià John Perry i la seva cançó Heath Over Woods. Tornarem d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Soc en Pitu Dos Santos. Gràcies per escoltar la Ruta 66. Siau! You're the one dance floor.